Aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 12 lipca, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W Wilnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Za chwilę przeniesiemy się na miejsce, gdzie jest nasz korespondent. Świat literatury żegna wybitnego pisarza. W Paryżu zmarł Milan Kundera, autor m.in. Nieznośnej lekkości bytu. Służby ostrzegają, że w Małopolsce może lokalnie dochodzić do podtopień. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. W centrum kongresowym, gdzie odbywa się szczyt NATO w Wilnie, jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Kamilu, o czym mówili przywódcy? Konferencja prasowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zakończyła się niecałe pół godziny temu. Ukraiński przywódca zaznaczył, że gdyby zaproszono Ukrainę do sojuszu, to rezultaty szczytu można byłoby uznać za idealne. Chodzi oczywiście o deklarację dotyczącą konkretnych ram czasowych dla wstąpienia jego kraju do NATO. Byłoby to jego zdaniem bardziej satysfakcjonujące niż sama oferta pomocy wojskowej. Z kolei szef NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że gdy zakończy się wojna, to Ukraina będzie miała gwarancję bezpieczeństwa, tak aby agresja rosyjska nigdy więcej się nie powtórzyła. Szef sojuszu dodał, że nowy wieloletni program paktu pomoże w ukraińskiej armii w zmodernizowaniu jej do standardów NATO. A tymczasem rozpoczęło się inauguracyjne spotkanie Rady NATO-Ukraina na szczeblu głów państw. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas konferencji mówił, że sojusznicy spotkają się z Ukrainą na równych prawach, aby podjąć kryzysowe konsultacje oraz decyzje. Zapewnił też, że sojusz będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. Prosto z Wilna mówił Kamil Zalewski. Dziękujemy za relację. Zmarł powieściopisarz i eseista Milan Kundera, jeden z najważniejszych czeskich autorów ubiegłego stulecia. Miał 94 lata. Do najważniejszych jego dzieł należą powieści Nieznośna lekkość bytu i Żart, które zostały zekranizowane. Korespondencja Wojciecha Stopy. Po sowieckiej interwencji w Czechosłowacji na Milana Kunderę nałożono zakaz publikowania w związku z jego krytyką reżimu komunistycznego. Został też wówczas wykluczony z partii. W 1975 roku Kundera wraz z małżonką wyemigrował do Francji. Przyjął francuskie obywatelstwo, a w latach 90. porzucił pisanie w ojczystym języku na rzecz francuskiego. Autor od lat unikał kontaktów z mediami i nie udzielał wywiadów. W 2019 roku Milan Kundera odzyskał czeskie obywatelstwo odebrane mu 40 lat wcześniej przez komunistyczne władze Czechosłowacji. Rok później przekazał swoje prywatne archiwum Bibliotece Ziemi Morawskiej w Brnie, z którego pochodził. Światowa literatura straciła jednego z najwyraźniejszych i największych pisarzy, który zawsze podkreślał swoją indywidualność, powiedział w czeskiej telewizji dyrektor biblioteki Tomasz Kubiczek. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Są kolejne alerty synoptyków. Gwałtowne wzrosty poziomu wody w małopolskich dopływach Wisły mogą doprowadzić do lokalnych podtopień i zalań, ostrzegają hydrolodzy i MGW. Chodzi m.in. o Skawę, Sołę, Rabę czy Dunajec. W całym województwie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Według prognoz opady deszczu będą występować w regionie do wczesnych godzin nocnych. Alerty synoptyków obowiązują także w innych województwach. Szczegóły są na stronie IMGW. Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że zerowa stawka podatku VAT na żywność przyczynia się do obniżenia inflacji o 0,5 punktu procentowego. O przedłużenie tego rozwiązania pytali dziś w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Artur Soboń stwierdził, że decyzje będą zapadać na bieżąco. Ta zerowa stawka została utrzymana w roku 2023 i będziemy w kolejnych latach oceniać skuteczność tego instrumentu i podejmować w tym zakresie decyzje. Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje od lutego ubiegłego roku, została wprowadzona w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Rusza naprawa fragmentu autostrady A1 w Konopiskach w powiecie częstochowskim. W ramach prac wyremontowana ma zostać betonowa nawierzchnia trasy na jezdni w kierunku północnym. Jak powiedział Marek Prusak z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace wykonywane będą w ramach gwarancji.

Państwo, jest zwiastun nowego filmu o Napoleonie. Do sieci trafił Napoleon w reżyserii Ridleya Scotta. Oczywiście ten zwiastun trafił. No cóż, naszym gościem jest pan Michał Piebiurka, kulturoznawca, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zwiastun już jest, a więc pan jako kulturoznawca, jako krytyk filmowy, jako osoba, która dostrzega zdecydowanie więcej niż taki zwykły śmiertelnik jak ja. Czego się pan spodziewa? No, Ridley Scott jest jednym z tych twórców współczesnego kina, tych niewielu twórców współczesnego kina, którego jeszcze interesuje kręcenie takiego kina epickiego, z rozmachem, z wielkimi scenami bitewnymi. Rzeczywiście jego nazwisko jeszcze w Hollywoodzie znaczy na tyle, że on te środki jest w stanie wygospodarować i rzeczywiście widać to w tym zwiastunie, że chyba rzeczywiście idziemy w tą stronę. Widzimy jakieś nawiązania do malarstwa XIX-wiecznego, chociażby to ujęcie z Napoleonem przed Sfinksem, prawda? I rzeczywiście tutaj możemy spodziewać się jakiegoś takiego epickiego rozmachu, które znamy już z wcześniejszych filmów Scotta, chociażby z Królestwa Niebieskiego, czy z Gladiatora, do którego zresztą drugiej części też się przymierza. Zatem jeżeli by tutaj czegoś oczekiwać, to chyba właśnie czegoś takiego. A co pan myśli o odtwórcy roli Napoleona, jak się w niej odnajdzie? No, Joaquin Phoenix jest jednym z tych aktorów, którzy mają teraz najlepszą pasę w Hollywoodzie, rzeczywiście jest tą wielką gwiazdą. Aktorem także, który dobiera niezwykle skrupulatnie role. Jest już na tym poziomie w swojej karierze, że może rzeczywiście być wybredny. No i wydaje się, że Napoleon to jest taka postać, taka rola, która jest w jakiś sposób pod niego skrojona. Spodziewam się wiele, oczekuję wiele po tej roli. Rzeczywiście Phoenix jest fantastycznym twórcą, który potrafi mimetycznie wcielić się w odtworzoną postać. Aczkolwiek ktoś mnie nie zachwycił w tym zwiastunie. Mam jakieś takie złe przeczucia. Nie wiem troszeczkę, czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że sam film rozwieje te moje złe myśli. Przyznam się szczerze, ale... że kiedy widzę bardzo dobry zwiastun jakiegoś filmu, to nie spodziewam się niczego dobrego. A jak widzę, że coś jest nie tak, to znaczy, że być może jest tam więcej i być może jest tam ciekawiej. Niestety do tej pory to by się sprawdzało w większości przypadków, więc może być tak, że ta rola zaskoczy bardzo. Domyśleć się możemy, że jeżeli Joaquin Phoenix wziął na swój warsztat artystyczny tę postać, to będzie ona pełna niuansów, nie będzie jednowymiarowa, bo też do tego chyba przyzwyczaiło nas do tej pory kino, poruszając tematykę związaną z Napoleonem Bonaparte. Z Napoleonem, tak, rzeczywiście no jest to taka postać no, legendarna, mityczna w kulturze europejskiej, która właśnie do dzisiaj gdzieś rozgrzewa nasze umysły i serca, ale ja jestem sceptyczny pod względem konstrukcji tej postaci ze względu na Ridleya Scotta. Jednak ostatnio te jego filmy właśnie raczej idą w stronę widowiskowości niż jakichś niuansów psychologicznych. I też te napisy, które w tym zwiastunie nam się pojawiają, czyli zapowiadające, w jaką stronę to gdzieś ma iść, no to mamy, że ten Napoleon był właśnie wodzem, kochankiem, tyranem. No są to takie oczywiście też chwyty czysto marketingowe, które gdzieś nas mają zaprowadzić w jakieś miejsce, ale oboję się, że to zostanie sprowadzone gdzieś do tych takich łatwo rozpoznawalnych kanałów. No bo tak naprawdę właśnie Ridley Scott to jest spec od kina widowiskowego, a nie od jakiegoś zniuansowanego kina psychologicznego, co chociażby ostatnio dowiódł w filmie Don Gucci, prawda, który miał być takim bardziej stonowanym, psychologicznym, gdzieś kinem biograficznym, to niestety nie wyszło. Cóż, taki rodzaj widowiskowości wpisuje się, ta potrzeba też takiego głównego bohatera, tego tyrana, tego kogoś, kto niesie za sobą i charyzmę, i siłę, niekoniecznie jest znowu taki dobry. To jest coś, co jak się okazuje ostatnio bardzo lubimy w kinie. Też superbohaterowie, którzy przyciągają do kin i małych, i dużych, okazuje się, że gdzieś też wpisują się w tego rodzaju narrację, opowieść o człowieku. Tak, mamy wysyp tak zwanych antybohaterów, czyli osoby, które są moralnie dwuznaczne, ale które nas pociągają, prawda? Szczególnie jeśli chodzi o seriale, to jest taka postać, która potrafi nas pociągnąć przez właśnie ileś tam odcinków, przez ileś tam sezonów, bo jest dwuznaczna, bo jest złożona. I tu rzeczywiście te psychologiczne, różne zawiłości na pewno działają na plus. I także, tak jak pani wspomniała, o superbohaterach, tam wydawałoby się, że sprawa jest jednoznaczna. Prawda? Mamy z jednej strony superbohaterów, z drugiej strony zło, z którym oni walczą, ale jak przyglądamy się bliżej tym bohaterom, no to rzeczywiście jakby te ich postawy także czasami bywają ambiwalentne. Drodzy Państwo, trzeba będzie zobaczyć, przeanalizować, poczytać też trochę biografie, różne biografie związane z historią, bo ta historia jest jak zwykle ciekawa i nieoczywista. Wbrew pozorom, Michał Piepiórka był naszym gościem, kulturoznawca, krytyk filmowy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.

Wokalistka miała 5-oktawową skalę głosu, dzięki czemu potrafiła naśladować instrumenty oraz bardzo wysokie dźwięki. Jej głos osiągał najwyższe tony rejestru gwizdkowego, co doskonale słychać właśnie w utworze Lovin' You. Na koniec rok 1962 i historia pewnego kultowego rock'n'rollowego koncertu. 12 lipca w klubie Mark Quay w Londynie odbył się pierwszy oficjalny koncert grupy The Rolling Stones. Zespół zagrał w składzie Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart i Mick Taylor. Podobno muzycy pożyczyli pieniądze od ojca Micka Jaggera po to, by skompletować koncertowy sprzęt. Podczas wydarzenia wybrzmiały wyłącznie covery innych artystów. Wśród nich były m.in. bluesowe standardy, takie jak Down on the Road of Peace, Donna Raya czy Back in the USA Chucka Berrego. You

Państwo, po godzinie 14 coś dla fanów muzyki i zarówno klasycznej, jak i fanów prog rocka. Oh,